दिया दूत ने लौट कर यह प्रिय सुसमाचार सुनकर विजय भीष्म को आनंद हुआ अपार। आज्ञा दी रथ के लिए हो आया तैयार विविध शस्त्र संपन्न हो चटपट हुए सवार। वह पवन वेग सारथ सुंदर जब वायुयान सा जाता था चंचल घोड़ों की टापों से रिपुओं का दल थर्राता था। झकझोर झुमाता डाली को तरुमूल कंपाता जाता था तीखा तूफान भयंकर सा जग को दिखलाता जाता था। पहुंच गया रथ वेग से जब ही स्वयंवर द्वार काशीराज ने भीष्म को लिया सहित सत्कार। उस सभा भवन में कितने ही नृप उद्धत थे अभिमानी थे अपनी धुन में मदमाते थे अनुभव हत थे अज्ञानी थे। वे सुना सुना कर कहते थे यह यहाँ किस लिए आया है आजन्म ब्रह्मचारी कहकर जग को इसने बहकाया है। उनमें कुछ बोले अरे अजी यह बूढ़ा बड़ा घमंडी है सबका यह ढोंग रचाता है वास्तव में तो पाखंडी है। यह धूल धूसरित शांत सिंह सबकी चुप सुनते जाते हैं घनघोर पहाड़ी पर जैसे मूसल धारे बरसाते हैं। फिर भी एक व्यंग प्रहार हुआ झुर्रियां पड़ी हैं गालों में क्या व्याह रचाने चला मूर्ख आ गई सफेदी बालों में। उन अभिमानी नृपों के व्यंग हुए जब शेष तब उठकर श्री भीष्म ने कहा सहित आवेश लाल लाल आंखें हुई मुखमंडल विकराल सबके सब नृप हो गए जो दुम दबे श्रीगाल। कहा भीष्म ने क्या लड़े इन शूद्रों के साथ बगुलों को संहार कर क्या लगता है हाथ। पर काशीपति है किया तुमने पाप महान तिरस्कार आचरण से भरत वंश अपमान। फिर भी मैं आज तुम्हारे घर कर्तव्य चुकाने आया हूँ विख्यात विश्व क्षत्रिय कुल का गौरव दिखलाने आया हूँ। हम भरत वंश के सेवक हैं सम्राट हमारे क्वारे हैं हम उनके हित ये कन्याएं लेने के लिए पधारे हैं। कहता हूँ पहले सुनो शास्त्र नियम अनुसार वैवाहिक संबंध के लक्षण आठ प्रकार सतपाल बुला गहनों के संग, जिसमें कन्या दी जाती है। यह ब्रह्म रीति है लोगों की, यह श्रेष्ठ प्रथा कहलाती है। कोई वर से ले गाय बैल, कन्या का विहार चाहता है। अति साधारण है शास्त्रों में, यह आर्य विवाह कहलाता है। है प्रथा तीसरी, धन लेकर कन्या जो वर को देते हैं। यह प्रथा आसुरी है, इसके कर्ता जग निंदा लेते हैं। चौथी, लड़कर हर ले जाकर बल से जो कन्या वरते हैं। यह राक्षस रीति कहाती है, क्षत्रिय इसको आचरते हैं। वर कन्या जो सम्मिलित रचते सहित उछाह, वह पंचम विख्यात है शुभ गांधर्व विवाह। जो निद्रित या कपट कर कन्या लाते लोग, वह पैशाच विवाह है खष्ट अधम संयोग। जो दाता घर जा स्वयं कन्या मांग समृद्ध, व्याह करे वह सातवां प्रजापत्य प्रसिद्ध। करते हैं जो यज्ञ में कन्या ग्रहण सुशिष्ट, वह उत्तम है आठवां देव विवाह विशिष्ट। इनमें चौथा राक्षस विवाह क्षत्रिय को सदा सुहाता है। कारण कन्या के हरने में पौरुष दिखलाया जाता है। इसलिए स्वयंवर में क्षत्रिय कर्तव्य समझ कर जाते हैं। जिनके भुज दंडों में बल है, वे ही कन्या घर लाते हैं। बलवीरवान है कौन कौन, वर कौन उच्च अभिमानी है। इस जगह पता लग जाता है, कितना किस नर में पानी है। इस कारण हे नृपतिगण, छात्र धर्म अनुसार कन्याओं का अपहरण करता हूँ ललकार। आवे सन्मुख हो कोई सच्चा माँ का पुत, अपने असली पने का देवे यहाँ सबूत। यह कह बिजली की तरह चमक, चट खड़ग घुमा आगे आए। झट कन्याओं के हाथ पकड़, रथ पर बिठला रथ हकवाए। यह देख धरो पकड़ो स्वर की, दल में ललकारे ललक उठी। समर स्थल बना स्वयंवर का, झलमल तलवारें झलक उठी। रथ के पीछे रथ को लेकर वे क्षत्रिय दौड़ पड़े सारे। गिरते थे आभूषण उनके, ज्यो नभ से टूट रहे तारे। वे दांत पीसते क्रोध भरे, शर को बरसाते जाते थे। पर भीष्म उन्हें कर खंड खंड, बीच ही गिराते जाते थे।